हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? बीसवां भाग। खगोल शास्त्रियों को लगा कि ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़े उपग्रह भी टाइटन जैसे दिखेगा, पर जब वायेजर 2 उसके पास से गुजरा तो ट्राइटन खगोल शास्त्रियों की अपेक्षा से बहुत छोटा निकला। उसका गुरुत्वाकर्षण बल टाइटन से बहुत कम था और वो एक बहुत विरल वातावरण को ही खींच कर रख सकता था। टाइटन का वातावरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/60,000 गुना विरल था, इसलिए उसकी ठोस सतह साफ नजर आती थी। टाइटन का विरल वातावरण ट्राइटन की ही तरह नाइट्रोजन और मीथेन का बना था और उसकी सतह जमी नाइट्रोजन और मीथेन से ढंकी थी, इसलिए ट्राइटन एक बहुत ठंडा स्थान था। उसका सतही तापमान शून्य के नीचे 223 डिग्री सेल्सियस था। बर्फ से ढंकी उसकी सतह प्रकाश को प्रचुर मात्रा में प्रतिबिंबित करती थी। इसकी वजह से ट्राइटन पृथ्वी से चमकता हुआ दिखता था। अगर वो कि गहरे रंग के पत्थर का बना होता तो वो धुंधला दिखता। चमकीली सतह के कारण ट्राइटन को अपनी चमक के हिसाब से कुछ छोटा होना चाहिए। वास्तविकता में ट्राइटन का व्यास केवल 1,700 मील का निकला। वो अभी भी एक बड़ा उपग्रह था, पर फिर भी वो 7वें स्थान पर था। ट्राइटन की तुलना में चंद्रमा का व्यास 2,160 मील का था। ट्राइटन की सतह ठंडी थी, पर वो अंदर से गर्म था, जिससे जमी नाइट्रोजन वाष्प में बदल जाती थी। इससे अंदर जमी हुई नाइट्रोजन बाहर बर्फ के ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलती थी, जिससे गड्ढे और पहाड़ियाँ बनते थे। उस सबके बाद वायेजर 2 नेपच्यून के आगे निकल गया। वो अगले लाखों करोड़ों वर्ष तक इसी प्रकार अंतरिक्ष की यात्रा करता रहेगा। जहाँ तक हमें पता है, वो अब किसी भी खगोलीय पिंड के पास से नहीं गुजरेगा और शायद तब तक उसको ऊर्जा भी क्षीण हो जाएगी और वो हमें उन पिंडों की जानकारी भेजने में असमर्थ होगा। पर उसने 12 वर्ष एक महान हीरो का काम किया और उसके लिए हम उसे सलाम करते हैं। यहाँ तक हमें नेपच्यून के बारे में कैसा पता चला, यह पुस्तक समाप्त है।